Na, szia! Na, szia, édesapám! Édesapám, mit mondja az édesapám? Hallgassa a híreket is, mondja, hogy azok az országok, akik befogadják a migránsokat, azok kötelességükre elrendezni őket. No. Ez nem kell, hogy meg kell fogadni őket, hogyha bőszedi őket. Ja. Milyen jó lesz nekünk, mi? Válasz ezt egy pár. Na, mesélj, hogy vagy, mint annyit csináltok. Jó vagyok, éppen megmosakodtam, be akarok bújni az ágyba. Én is azon gondolkozok, kövelem mosogatni is, mondjuk pakulni egy kicsit, de olyan lusta lettem, anya. Majd hónap. Nekifogtam, megcsináltattam, egy részítnak kipucoltam a szemet, érted, ott a mi a csodánál már ott egy részít kipucolgattam. Tudod, hogy jártam a csokrokat, meg mindent még nem pucoltam el, azt akkor azt pucolgattam. Megetettem. Na most mit csináljak? Begyújtottam egy tétettem a tízemre, legalább nincs az a jégverem. Azért nincs olyan jaj, de meleg se. De nincs az a jégverem se, nem? Sokkal jobb, hogy be van gyújtva. És nekünk akkor nagyon jó, de meleg. Fürdőszoba is olyan jó meleg volt, hogy most fogottam meg, hogy hívják. Ja. És a szobámban is melegebb van. Én nem. Ja, kimegyek, akkor egész hűvös ideig. Csak meg itt az a szobában. Hát jó, van, azért csak most már kezd hűvösebb lenni. Ha? Mit mondtál? Nem hallottam az utóját. Nem vatkolok be az ágyamba. Ja. Mert ez alig csak az ágyszélén ültem, és akkor hátom csak egy pizsama blúzson rajtam. Ja. Na, mondjál még valamit. Mi mondjak? Nem tudom. Beszítja a Nikót, de... Semmi különösen. Jó, vannak kicsi csajci aludt. Akkor azt mondja, hogy is lefekszenek egy kicsit aludni. Éjszaka fennbírjanak lenni. Hát most mit csináljuk? Addig még minden fordul szegénykém néha. Viszont addig így muszáj nekik. Muszáj egy kicsit, hogy pihenjenek ők is, mi? Hát igen. Hát. Én is gondolkoztam, hogy pakoljak, kőne pakolni, de olyan lusta lettem. Majd hónap is nap lesz, nem? Így van. És akkor majd hónap pakolgatok, meg rendezem, amit még kell, azt akkor. Majd föl kell hívnem az Ibolyát hónap. Meg kell tudni, mi van, hogy van. Akkor tényleg akkor egy-kettő. Mesélj, Mészés, anyukám. Mit meséljek? Hát tudod, hogy nem csináltunk már most semmit. Ha neked is pihenés kell néha napján, nem? Pihengettünk meg, ettünk meg, megetettük a macskákat, kutyákat. Én is megetergettem a jószágaimat. Minden. Hát most mit csinálják fel, itt muszáj mindig megetetni, nem? Ilyen macskákat is állandóan csak zabálnának. Nem tudom milyen, de annyit észre. Jön nekünk ennyi macska. Hát, még a szomszéd is. De így csinálják, ha vagy macska, vagy nem tudok fel mit csinálni. Hájön, akkor adok, ha eszik a többire, azt aztán én valami erre. Jó, az a télen, vagyis a útkor nagyon sok egeret összefoghatod, mert mindig kim volt az aratás után. Azt hiszem, én a Mára néni nem bocsája az anya. Egerésznek. Az jó, ha egerésznek. Hát igen, de hát most mindig ide jár rend miatt is. Olyan nyugodtan itt van. Megsijed, most már tűlünk. Megsimogatni nem lehet, de itt van állandóan. Na most mit csinálsz talán? Kandúr? Kandúr. Hát akkor az majd elmé. Hát. Legyen a január utóján februárban, akkor az kóborol egész. Mi mindenfelé. Ugye? Hát. Hagyj menjen. Én nem bánom, hagyj menjen. Nem? Azt mondja a felkújsz, hogy a kandúr macskák egész nyáron tavasszal tűnnek, egész nyáron nincsenek, ilyenkor érkezetén november környékén, akkor megjelennek, ott vannak a szálláson, kérik, követelik a fegyát. Egész, hogy hívják nyáron, akkor szóval szét annak egerésznek, ami létezik mindent, megfognak a szakko. Ez így van. Eltűnnek. kint a határban vannak. Ja. Jó van. Jó vagytok rendben minden? Jó vagyunk rendben minden. Majd reggel főhívlak, és aztán még majd eldöntjünk, hogyan tovább, mi? Na, jó. És akkor megmondod, hogy vagy mi. Jó? Jó. Szeretsz édesanyját? Szeretlek. Bebújtál már? Igen. Akkor jó helyen vagy, most már az ágyikóban vagy, ha. Mond. De jó is. Ha? Igen, az ágyikóban. Az jó. Na, szédesanyám akkor. Szia, jó éjszakát, ti is, jó éjszakát. Szia. Jó éjszakát.